radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft Rusland opgeroepen om al zijn troepen terug te trekken uit het oosten van Oekraïne. Volgens hem gaat Rusland door met het destabiliseren van Oekraïne. Hij riep Rusland ook op om de akkoorden van Minsk te respecteren. In die stad maakten de Oekraïnse regering en de pro-Russische rebellen in september afspraken om het geweld in Oost-Oekraïne een halt toe te roepen. Onderzoekers hebben spionagesoftware ontdekt waar beveiligingsexperts flink van onder de indruk zijn. Het virus is gebruikt om overheden, ondernemingen en personen te bespieden. Het wordt gesproken van de meest geavanceerde spionagesoftware die tot nu toe is gevonden. De software is in staat om onder meer schermafbeeldingen te maken, mee te gluren met de webcam, de microfoon af te luisteren, wachtwoorden te onderscheppen en toetsaanslagen op te slaan. De Duitse privédetective Joseph Resch heeft een tweede miljoenenbeloning voor tips over vlucht MH17 in het vooruitzicht gesteld. Het totale bedrag voor informatie over het neerhalen van de vlucht is door zijn anonieme opdrachtgevers verhoogd van 24 naar 38 miljoen euro. Hij zoekt informanten die kunnen aantonen dat autoriteiten van sommige landen het oplossen van de ramp tegenwerken. Het weer nog even. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er kan op meerdere plaatsen grondmist ontstaan. De minima lopen uiteen van een graad of 4 aan zee tot rond het vriespunt landinwaarts. Op veel plaatsen komt vorst aan de grond voor. En tot zover het nieuws. Now, this is a story that took place in Israel back in the days of the kings. En dit is een geschiedenis die zich afspeelde in de tijden van de koningen van Israël. And during this time, Israel was not the dominant political and military power in the region. En op dat moment in de geschiedenis was Israël niet de dominante politieke en maatschappelijke kracht in dat deel van de wereld. In these particular days, Israel was an independent nation, but was weak and was overshadowed by its neighbor to the north, the kingdom of Aram. Want in die dagen was Israël weliswaar een zelfstandige staat, maar werd het overvleugeld door de macht in het noorden, de koning van Aram. And the king of Aram had great military power and lots of political clout. En de koning van Aram had grote politieke en militaire macht. And Israel was smaller and weaker and kind of under that shadow. En Israël was kleiner en zwakker en stond onder die schaduw. Now the man that had made much of this possible for the king of Aram was a general named Naaman. En een van de mannen die dit mogelijk had gemaakt voor de koning van Aram was een generaal die Naaman heette. Actually in our language we would pronounce his name Naaman. En in onze taal zouden we Naaman zeggen. Which means faithful. En dat betekent trouw. And he was a faithful and very capable general for the king of Aram. Hij was een trouwe en capabele generaal voor de koning van Aram. Okay, so let's look in verse 1. Kijk in vers 1. Now Naaman, king, captain of the army of the king of Aram, was a great man and his master and highly respected because by him the Lord had given victory to Aram. Naaman, de legeroverste van de koning van Aram, was zeer gezien bij zijn heer en stond in hoge gunst, want door hem had de Heere een overwinning aan Aram geschonken. The man was also a valiant warrior, but he was a leper. Maar deze man, een krijgsheld, was meelaats. Now the Arameans had gone out in bands and had taken captive a little girl from the land of Israel, and she waited on Naaman's wife. De Arameërs nu waren eens in benden uitgetrokken en hadden een jong meisje uit het land van Israël gevangen meegevoerd en zij was in dienst van de vrouw van Naaman. She said to her mistress, I wish that my master were with the prophet who is in Samaria, then he would cure him of his leprosy. En zij zei tot haar meesteres, och was mijn heer maar bij de profeet in Samaria, dan zou deze hem wel van zijn meelaatsheid verlossen. So here's this great Syrian general. Dus hier is die grote generaal van Syrië. But he has a little Israeli slave girl working in his household. En hij heeft een jonge slavin en een Joods meisje. in zijn huishouden. For some reason, this Israeli girl who's really been taken as a slave, for some reason she loves him and loves his family. Maar om de een of andere reden houdt dit Joodse meisje wat als slavin is weggehaald uit haar familie and van deze Arameese man. She knows he's been to all the doctors and the physicians and the witch doctors, the soothsayers of Damascus, and he's got no help for his leprosy. En zij weet dat haar meester bij alle wonderdokters van Aram al geweest is en allerlei kwakzalvers al gezien heeft en dat niemand hem heeft kunnen genezen. So this little Israeli girl says, "Hey, you know, over where I in my country, we've got the prophets, you know, and they heal people." En dan zegt dat jonge Joodse of Israëlische meisje: in ons land hebben we de profeten die genezen mensen. I'm sure, you know, if my master, the general, went to Samaria, went to the hill, well, we think it was Mount Carmel. En zij zegt dan: als mijn meester toch eens naar Samaria zou gaan, en wij denken eigenlijk dat ze sprak over de berg Carmel. Because you know, I'm from Mount Carmel. Want daar komt hij vandaan. And Elisha, the prophet, was the disciple of Elijah. En Elisha, de profeet, was een leerling van Elia. So it could easily have been Mount Carmel. All right. Okay. So she says, I wish that my master, the general, would go to where I'm from and find the prophet and get healed. Dus dat de Joodse meisje zegt: ik zou willen dat mijn meester naar het land zou gaan waar ik vandaan kom, naar die profeet zou gaan en dat hij genezen zou worden. She didn't know, but this became a big international political issue. En zij had geen idee, maar dit werd een groot internationaal conflict. The king of Aram heard about it. Want de koning van Aram hoorde ervan. And so he says, well, I think that's a good idea. I want my general to be healed. En die koning zegt: dat is een goed idee. Ik wil dat mijn generaal weer gezond wordt. So he prepares this big state visit and a gift of thousands of talents of gold. Zij organiseert een groot staatsbezoek en duizenden talenten goud. And with them he sends a letter to the king of Israel. En er stopt er ook een briefje bij aan de koning van Israël. And the letter says something like, "Shalom, I'm the king of Aram." En in de brief staat ongeveer dit: Shalom, ik ben de koning van Aram. I'm sending you to you my general Naaman and I want you to heal him. En ik stuur mijn generaal Naaman naar je toe zodat jij hem kan genezen. That was it. So this letter arrives in Jerusalem to the king. Dus die koning arriveert in Jeruzalem bij de koning. And it says that when the king of Israel received this, he was upset. He tore his clothes. En er staat dat toen de koning van Israël die brief ontving, dat hij ontsteld was en dat hij zijn kleren scheurde. In those days, that's what you did when you were upset. Ja, dat deed je toen als je overstuur was. We don't do that now. We do other things. Okay. Ja, dat doen wij niet meer natuurlijk. We doen weer andere dingen. He tore his clothes. Maar hij scheurde zijn kleren. And according to the Bible, he says, "What am I, God?" En volgens de Bijbel zegt hij dan: wie ben ik? Ben ik God soms? He's expecting me to heal his general. Verwacht hij dat ik zijn generaal ga genezen? I think he's really just trying to start another war. Volgens mij zoekt hij naar een reden om weer een nieuwe oorlog te beginnen. This is a provocation. He's looking for a reason to take more of our territory. Hij provoceert ons gewoon en hij zoekt naar een reden om weer meer land van ons af te pakken. But the prophet Elisha heard that the king of Israel had torn his clothes. Maar de profeet Elisa die krijgt te horen dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd heeft. So he sent a message to the king of Israel and says, why should you be upset? Send him to me. Dus stuurt hij een boodschap naar de koning en zegt: waarom bent u zo overstuur? Stuur die man so naar mij toe. That's how it worked. Zo werkte dat. And as a result, Naaman came to Mount Carmel. En uiteindelijk kwam Naaman bij de berg Carmel. Okay. Now let's look in verse 9 of this incredible story. We lezen vers 9 van het fantastische verhaal. It says, so Naaman came with his horses and his chariots and he stood at the doorway of the house of Elisha. Daar staat dit: en Naaman kwam met zijn paarden en met zijn wagens en hield stil bij de ingang van het huis van Elisha. And Elisha sent a messenger to him saying, go wash in the Jordan 7 times and your flesh will be restored to you and you'll be clean. En Elisha zond een bode tot hem met de opdracht: ga heen, baat u 7 keer in de Jordaan, dan zal uw lichaam weer gezond worden en gij zult rein zijn. Picture this, if you will, please. Okay, stel het je even voor, okay? Here's the greatest general of his generation and of the entire region. Dit is de belangrijkste generaal van zijn generatie en van zijn regio. He's not coming alone. He's got hundreds of people and chariots and warriors and consultants and whoever was with him. En hij reist niet in zijn eentje, maar hij heeft honderden mensen bij zich, soldaten bij zich en adviseurs bij zich, een hele karavaan. Damascus TV en CNN, they're all there. En CNN en Damascus TV zijn er. And he finds this little hut where the prophet lives. En hij vindt dan dat kleine huis waar de profeet woont. Because in Israel we don't pay the prophets much. Want in Israël worden de profeten niet zo best betaald. Finds this little hut, okay? Dus klein huis. Goes to, knocks on the door. Klopt op de deur. Ja, I don't have to translate. Okay, that works. Okay. Yeah. And who should come to the door but the prophet's servant? En wie komt er dan uitgerekend naar de deur toe? The servant comes to the door and opens it. De knecht van de profeet doet de deur open. The prophet says, "Go wash in the Jordan 7 times and you'll be healed." Bang. En zegt, de profeet zegt 7 keer in de Jordaan onderdompelen. Bam. That was it. Dat is alles. That was the word from God. Dat was het woord Gods. So how do you suppose this great general with the cameras are rolling, you know? How do you suppose that he responded to this? En hoe zou deze generaal, terwijl de camera's alles op alles vastleggen, hoe zou hij reageren? Well, look in verse 11. Goed, vers 11. But Naaman was furious and went away and saying, "Behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over the place and cure the leper." Toen werd Naaman toornig. Hij ging heen en terwijl hij zei, "Zie, ik dacht bij mezelf, hij zal zeker naar buiten komen, daar gaan staan, de naam van de Heer, zijn God aanroepen en zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de meelaatsheid wegnemen." Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be clean? And so he went away in a rage. Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus, niet beter dan alle wateren van Israël? Zou ik me daarin niet kunnen baden en rein worden? En daarop wendde hij zich en ging heen in grimmigheid. I mean, so this great general just gets angry right there on the spot. Dus die Aramese generaal die wordt ter plekke zo boos. And I think that the real reason was that he didn't come with any faith to be healed. En ik geloof dat de werkelijke reden was dat hij in wezen niet was gekomen met geloof dat hij genezen zou worden. He came out of obedience to his king. Hij ging uit gehoorzaamheid aan zijn koning. His name was Naaman, faithful. He, want hij heette tenslotte Naaman, so trouw. He's just there to do this one thing because his king wants him to do it. En hij wil dit ene ding dan doen omdat zijn koning het van hem vraagt. He doesn't really believe he's going to be healed. Maar hij gelooft niet dat hij genezen in fact, zou worden. He's probably already thinking about what he'll say when he goes back to Damascus unhealed. En waarschijnlijk heeft hij al lang bedacht wat hij ging zeggen als hij niet genezen zou zijn en dan terugkwam in Damascus. I mean, he's going to have to say something. They're going to say, "So you went all the way there. What happened?" Ja, want hij moet wel iets zeggen, want hij komt terug en dan zullen ze vragen, "Je bent er helemaal heen gereisd. Wat is er gebeurd?" And he wants to be able to say something like, "Well, it was a fabulous service." En hij wil iets kunnen antwoorden als van, "Nou, we hebben zo'n bijzondere dienst meegemaakt." Incredible. I mean, you know, the worship team and the deacons and the elders, they're all there. En er was een muziekteam en er waren oudsten en diakenen. And then after all of those, all this great introduction, that the prophet came. En na een geweldige inleiding kwam de profeet. And he had this incredible prayer. En hij had zo'n krachtig, mooi gebed. And the music was playing. I mean, it was amazing. En de muziek speelde op de achtergrond. Het was geweldig. No, I didn't get healed, but it was amazing service. Ik ben natuurlijk niet genezen, maar het was wel een fantastische dienst. I mean, he's a great general. Hij is een groot generaal. And everyone knows him. Iedereen kent hem. He knows he's going to have to say something when he goes back. En hij weet dat hij iets zal moeten zeggen als hij terugkomt. How can he say, "Well, the servant came and told me to dip in the river 7 times"? Hoe kan hij nou teruggaan en zeggen, ja, er kwam een knecht en die zei dat ik 7 keer moest onderdompelen in de Jordaan. And which river? En dan ook nog eens welke rivier? River. De Jordaan. Now, we from Israel, we tend to like the Jordan River. Kijk, wij uit Israël, wij houden wel van de Jordaan. I mean, in Israel we don't have many rivers. Wij hebben niet zoveel rivieren. And Jordan, the Jordan is a biblical river after all. En de Jordaan is een Bijbelse rivier ook nog. But the fact is, you know, just a few weeks ago I had a group that I was showing around Israel. Maar een paar weken terug waren we in Israël en leidden we een groep daar rond. And we were in the Galilee and when our bus crossed the Jordan River. En we waren in Galilea bij het meer daar en terwijl de bus de rivier overstak. I had to be sure that in advance I told the bus driver, "Now slow down." Moest ik van tevoren tegen de buschauffeur zeggen, "Nu moet je even gas terugnemen." Exactly where to look. Dan kan ik de mensen precies aanwijzen waar ze moeten kijken. And I was praying that they wouldn't blink and miss it. En ik was al aan het bidden dat ze niet zouden knipperen, hè, zodat ze de rivier because zouden missen. Especially at this time of year when we've had no rain for 6 months. Want er is al 6 maanden geen regen gevallen. You know, the fact is, it's hard to see the Jordan. Dan zie je de Jordaan bijna niet. Because it's not big and wide and blue like the Danube. Is the Danube blue? No, we call it something else. Het is niet een grote, mooie, brede rivier or zoals like de Lek. Like the rivers you have here. I name one. Oh, okay, all right. You know, it doesn't go straight. En het gaat ook niet schitterend, mooi, majestueus, you know, rechtuit. The Jordan kind of it goes like this, you know. De Jordaan is een beetje een lullig stroompje. And dat gaat the... There's a bit free there. So. All right, okay, all right. As long as we're in the line of God's purposes, I'm okay with this. Now. Zolang we het doel van God volgen, gaat het goed. But we're going to listen. We'll listen to the tape later. And... Don't do it. Hij kan het nog checken als hij terugluistert. Ja? And so, because it's like this and the reeds are growing up, sometimes it's even hard to see the Jordan. En er groeit allerlei riet omheen, dus soms zie je de Jordaan bijna niet. And you know, it's not blue. Het is niet blauw ook. In fact, it's not even green. Het is niet eens groen. Usually it's kind of brown. Het is een beetje bruinachtig eigenlijk meestal. You know, but it's our river, you know. Het is wel onze rivier. And it's a Bible river. En het is een Bijbelse rivier. But I can understand how this great general. Maar ik begrijp die grote generaal wel. Maybe didn't want on that particular day to dip in it 7 times. Dat hij nou op die dag niet zo stond te springen om 7 keer daarin onder te dompelen. And he was thinking, you know, if I dip in that little stream 7 times, I'll have to take a shower afterwards. Hij dacht waarschijnlijk, als ik daar 7 keer in onder ga, dan moet ik daarna nog gaan douchen ook. But you know, the word Jarden or Jordan, it means to go down. Maar de naam Jordaan, dat betekent afdalen. And to dip in that little stream 7 times, it was a humbling thing. En als je daar nog eens 7 keer jezelf in onderdompelde, dan vernederde this jezelf. Great general really had to go down to do that. Dus deze grote generaal moest echt afdalen, naar beneden komen om dit te kunnen doen. And by this time he was already really angry. Maar tegen deze, zo, inmiddels was hij ontzettend boos. But look what happened in verse 13. Maar er gebeurt dan wat in vers 13. Then his servants came near and spoke to him and said, "My father." Now that's how you speak to the general when he's angry. Toen traden echter zijn dienaren nader, spraken hem aan en zeiden: "Mijn vader," want zo spreek je een generaal aan als die boos is. "My father, had the prophet told you to do some great thing, wouldn't you have done it? How much more then when he says to you, 'Wash and be clean'?" "Mijn vader, had de profeet u iets moeilijks opgedragen, zou u dat dan niet doen? Hoeveel te meer nu hij tot u gezegd heeft: 'Baat u en gij zult rein worden'?" I mean, it's really a wonderful thing that they said. Ze zeiden eigenlijk iets heel moois. And you know, they are servants who obviously love this man. Want dit zijn knechten die duidelijk van deze man houden. And you know what? Maybe this is really the greatness of Naaman. En misschien zie je hier wel ook de grootsheid van Naaman. He was surrounded by people who served him, but who also loved him. Hij werd omgeven door knechten die hem dienden, maar die ook van hem hielden. So they said, "Look, you're a great general from a great nation. If he told you to do a great thing, you would have done it immediately." Dus ze zeiden: "U bent een groot generaal van een groot land. Dus als u een grote opdracht had gekregen, had u het waarschijnlijk sowieso geprobeerd." How much more? He's just told you to do something very, very simple. Dus hoeveel te meer nu hij u iets zoiets simpels vraagt. So I think Naaman said, "Well, all right." En ik denk dat Naaman zoiets heeft gezegd van: "Oké." And here's what happened. Verse 14. "So he went down and dipped himself 7 times in the Jordan, according to the word of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean." Vers 14. "Dus hij daalde af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, naar het woord van de man Gods, en zijn lichaam werd weer gezond als het lichaam van een kleine jongen, en hij was rein." Imagine, he's doing this. Once he dips himself once. Stel het twice, je voor. 3 times, 4 times, 5. I mean, 7 times you're really dipping, right? Hij dompelt zichzelf onder 1 keer, 2 keer, 3 keer. Als je dat 7 keer hebt gedaan, every dan heb time je het wel he echt comes gedaan. Out of the water, no change. En elke keer was er geen verandering. But on the seventh time, tot de 7e keer. He comes out of the water, staat hij op. He looks at himself, hij kijkt naar zichzelf. And he's healed. En hij is genezen. What all the physicians and witch doctors and wise men in Damascus couldn't do for all the money in the world, God did in one minute. Wat alle dokters en alle kwakzalvers en alle wijze mannen in Damascus niet konden doen. Voor al het geld van de wereld konden ze het niet. Dat kon God op één moment. He looks at his limbs that previously were covered with leprosy and they're pink and smooth like a baby's bottom. En hij kijkt naar zijn eigen ledematen en ze zaten tot die tijd onder de zweren, onder de melaatsheid. En ze zijn roze zoals de huid van een jonge baby. And he says, I'm healed. En hij zegt, ik ben genezen. I'm healed. Halleluja, ik ben genezen. I don't think he could believe it. He said, I can't believe it, I'm healed. Ik denk dat hij niet eens kon geloven dat hij gezond was geworden. But this man, maar deze in spite man, of this incredible miracle, ondanks dit grote wonder, he is smart enough to know that there's a reason behind it. Is hij slim genoeg om te beseffen dat er een reden achter dit alles zit? He is wise enough to know there's something going on apart from his healing. Hij weet, hij is slim genoeg om te weten dat er nog iets aan de gang is afgezien van zijn genezing. So he goes back to the little hut of the prophet and this time he meets the prophet. Dus gaat hij terug naar dat kleine huisje van de profeet en ontmoet deze keer de profeet zelf. And this is what he says in verse 15. En hij zegt dan dit in vers 15. When he returned to the man of God with all his company and came and stood before him, he said, behold, now I know there is no God in all the earth but in Israel. Daar staat in vers 15. Daarop keerde hij terug tot de man van God. Hij zelf met zijn hele gevolg. En bij hem gekomen ging hij voor hem staan en zei, zie, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is behalve in Israël. I mean, he comes back and says, I am glad I'm healed. Hij komt terug en zegt, ik ben zo blij dat ik gezond ben. But he says, now I know something. Maar in plaats daarvan zegt hij, nu weet ik iets. Now I know it couldn't have been the Arbane and the Pharpar, the rivers of Damascus. Nu weet ik waarom het niet de Arban of de Pharpar kon zijn, de rivieren van Damascus. Now I know why the doctors in Damascus couldn't heal me. En nu weet ik waarom de artsen in Damascus mij niet konden genezen. Now I know I had to come here. En nu weet ik waarom ik hierheen moest komen. To the prophet of the Lord. Naar de profeet van de Heer. To the land that God chose. Naar het land dat God gekozen heeft. To the people that God chose. Naar het volk dat God gekozen heeft. I had to dip in the river that God chose. Waarom ik in de rivier die God koos moest onderdompelen. Now I know. Nu weet ik het. There is no God in all the earth except this one. Dat er geen God op aarde is behalve deze ene God. This God. Deze God. This is the sovereign Lord. Dit is de soevereine Heer. He is the one who makes decisions. Hij is degene die keuzes and maakt. When I accepted his choices, when I accepted his decisions. En toen ik zijn beslissing accepteerde, I got what I needed. Toen kreeg ik wat ik nodig had. And now I'm healed. En nu ben ik genezen. And he even asks if this is he's so deeply changed. Hij is van binnen zo diep veranderd. He even asks the prophet, please pray for me because now I have to go home. Dan vraagt hij zelfs de profeet, wil je alsjeblieft voor me bidden, want ik moet naar huis. I go home, I may be a great general, but I'm still not the king. En als ik thuis kom, ben ik misschien wel een belangrijke generaal, maar nog steeds niet de koning. And part of my duty is that when my king goes into the temple of his idol, I have to go with him. En het is een van mijn taken als mijn koning naar de tempel van zijn afgod gaat, dat ik hem moet vergezellen. He asks Elisha the prophet, pray for me please that the real God will not hold it against me because I'm going to have to do that when I go home. En hij vraagt aan Elisha, bid alsjeblieft voor me dat de echte enige ware God me dat niet kwalijk zal nemen, and want dat is iets wat ik moet doen. I believe he was a believer in the God of Israel for the rest of his life. En ik geloof dat hij de rest van zijn leven een gelovige was. Een okay. Gelovige in de God van Israël. What is the point? What's the principle here? Maar waar gaat het om? Welk principe zien we hier in werking? That like Naaman, we struggle sometimes to accept God's choice of someone else. Net als Naaman hebben wij soms moeite om de keuze van God voor iemand anders te aanvaarden. And our flesh doesn't want to go down and dip in that little river. En ons vlees wil helemaal niet afdalen en zich onderdompelen in dat riviertje. But when we accept God's sovereignty in his choices in this world. Maar als we Gods soevereiniteit, als het om zijn keuzes in deze wereld gaat, aanvaarden, then God begins to bless us. Dan begint God ons te zegenen. And we receive from him what only he can give. En dan kunnen we van hem ontvangen wat hij alleen kan geven. And it meets our needs. En dan komt hij onze noden tegemoet. Now I know that time is slipping away. Ik weet dat de tijd snel looking gaat. To my kind hosts. En ik kijk naar mijn gastheer. Do I have a few more minutes? Heb ik nog een paar minuten? Okay, we're okay with that. Yep. Okay, all right. Well, goed. With this extra time. Nu we wat extra tijd hebben. Which is the grace of God. Gods genade. Okay, choice. All right. I want to go now to the New Testament. Wil ik graag met jullie het Nieuwe Testament opslaan. Because there are some people who would say, yeah, well, that's the way God worked in the Old Testament. Want er zijn mensen die zeggen, ja, zo deed God dat in het Oude Testament. Well, let's take a look at the ministry of Jesus in the New Testament. Hey, laten we eens kijken naar de bediening van Jezus in het Nieuwe Testament. And let's see if we can see this same principle. En laten we kijken of we datzelfde principe kunnen vinden. Let it be established in the mouth of two or three witnesses. En laat het bevestigd worden door de mond van twee of drie getuigen. So turn with me to Matthew chapter 15. Dus we kijken naar Matteüs 15. And we're going to begin in verse 21. En we beginnen in vers 21. Now here, Jesus is on a ministry journey outside of Israel. En hier vinden we Jezus op een bedieningsreis buiten Israël. He's actually in the north in what is today Lebanon. Hij is in het noorden, wat we tegenwoordig Libanon noemen. Even back in the days of the Gospels, this was not part of Israeli territory. En zelfs ten tijde van het evangelie was dit gebied niet onderdeel van Israël. So he's for some reason he's taken his disciples out of Israel. He's in southern Lebanon, Hezbollah country. En op een of andere reden heeft hij zijn leerlingen meegenomen naar het zuiden van Libanon, hè, dat gebied waar de Hezbollah regeert. Verse 21. Vers 21. Jesus went away from there and withdrew into the district of Tyre and Sidon. En Jezus ging van daar weg en trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. And a Canaanite woman from that region came out and began to cry out saying, "Have mercy on me, son, Lord, son of David. My daughter is cruelly demon possessed." En zie, een Canaanese vrouw uit dat gebied kwam en riep: "Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter is deerlijk bezeten." Now it says clearly this woman was Canaanite. She's a foreigner. Het staat duidelijk dat het een Canaanese vrouw betrof. Het is dus een buitenlandse vrouw. But she recognized Jesus and she knew who he was. Maar ze erkende Jezus en ze wist wie hij was. More than that, she honors him, son of David. You're Jewish. En meer dan dat, ze bewijst hem eer, zoon van David. U bent Joods. Lord, she calls him Lord. Ze noemt hem Heer. And she asks him to heal her daughter. En ze vraagt hem of hij haar dochter wil genezen. So she knows who he is and she knows about his ministry. Dus ze weet wie hij is en ze kent de bediening van Jezus. Now let's look at his response to her. Kijken naar zijn antwoord. Verse 23. But he did not answer her a word. And his disciples came and implored him, saying, "Send her away, because she keeps shouting at us." Hij echter antwoordde haar geen woord. En zijn discipelen kwamen bij hem en vroegen hem, "Zend haar toch weg, want ze roept ons na." But he answered and said to her, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." Maar hij antwoordde en zei tegen haar, "Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël." Okay, so here he's in Lebanon. A Lebanese woman comes and he tells her that he's not called to her or her people. Dus hij is in Libanon. Er komt een Libanese vrouw naar hem toe en hij antwoordt haar, "Ik heb niet de opdracht om voor het volk van Libanon iets te betekenen." In fact, he doesn't even answer her at first. Sterker nog, in het begin antwoordt hij niet eens. Now I believe that the fact that he ignored her has a reason. Maar ik geloof dat hij haar negeerde in eerste instantie met een reden. Because I see a pattern in the ministry of Jesus. He was always focused on his 12 disciples. Want ik zie in de hele bediening van de Heer Jezus dat hij altijd gefocust was op zijn 12 leerlingen. You always see Jesus in a way turning away from the big crowds and turning towards his 12. Want je ziet voortdurend dat de Heer zich even afkeert van de menigte om iets tegen zijn 12 leerlingen te zeggen. He focused all of his best teaching on them. Want zijn beste onderwijs werd op hen gefocust. So many of the miracles he performed were like sermon illustrations for the 12. Want heel veel wonderen die hij verrichtte waren als het ware illustraties bij zijn preken voor zijn 12 leerlingen. So I think he deliberately ignored her until the 12 disciples got involved. Dus ik geloof dat hij haar bewust negeerde totdat zijn 12 leerlingen zich ermee gingen bemoeien. Because he knew something important was going to take place. Want hij wist dat er iets belangrijks stond te and gebeuren. So when the disciples come and say, "Lord, what did this woman tell us to do something about her because she's disturbing the meeting?" Dus op het moment dat zijn leerlingen bij hem komen en zeggen van: "Heer, doe iets aan die vrouw, want ze verstoort de samenkomst." You know, they're acting like ushers. They're going to kind of take her to the door. You know? Ze gedragen zich een beetje als ushers van: "Laten we haar even wegwerken." So then when the disciples are watching it, and maybe Jesus is making sure that Matthew is taking notes. En op het moment dat zijn leerlingen dus oplettend zijn, en ik denk dat de Heer Jezus ook keek of Matthäus het wel allemaal netjes opschreef. Then he says to her, "I was not sent to your people. I was only sent to the people of Israel." Dan zegt Jezus: "Ik ben niet tot jouw volk gezonden. Ik ben alleen maar gezonden tot het volk van Israël." But this woman is persistent. She's not going to be turned away. Maar deze vrouw houdt vol en die laat zich niet zomaar and wegsturen. One woman said amen. Zegt daar een dame amen. Okay. Yeah. She has got what we call chutzpah. Okay. Okay. Chutzpah. Chutzpah. That's a Jewish word. It means to have nerve. Okay. Okay. Ja, dat is een. In het Joods zeggen ze dan: ze heeft chutzpah. Ze is een volhardende vrouw. I have to explain. You know who else had chutzpah? Weet je wie nog meer chutzpah had? Elisha, the disciple of Elijah. Elisa, de leerling van Elia. I mean, this man had chutzpah. Die man had ook chutzpah. Because when his master said to him, "What is it that you want from me?" Want toen zijn leraar aan hem vroeg: "Wat wil je van me?" He said, "Well, not really that much." Zei hij: "Nou, niet zoveel." "Just twice what you have." Ik wil gewoon twee keer zoveel als wat u heeft. "Whatever you have, I want twice." Okay. Wat u ook heeft, ik wil er het dubbele deel van. That's chutzpah. Dat is chutzpah. Okay. It's an Israeli gift to the world. Het is een Joodse geschenk aan de wereld. And this woman, even though she was Lebanese, she also had it. Dus ook deze Libanese vrouw had dat. Okay. So she's not gonna turn back. Dus ze gaat niet weg. So after Jesus says, "I'm not sent to your people." Dus nadat Jezus heeft gezegd: "Ik ben niet tot jouw volk gezonden." Vers 25. But she came and began to bow down before him, saying, "Lord, help me." Maar zij kwam, viel voor hem neer en zei: "Heer, help me." Now, so the disciples bring this woman. Now everybody's watching. De leerlingen hebben die vrouw bij Jezus gebracht en nu let iedereen op. She's caused a commotion and now here she is in front of the Lord himself. Want ze heeft wat oproer veroorzaakt, maar hier is ze. And bij I see de Heer her, Jezus. She's kneeling in the dirt in front of Jesus. En ze knielt in het zand voor de voeten van Jezus. And she's not asking even for herself. She wants healing for her daughter. En ze vraagt iets aan de Heer, niet voor zichzelf, maar voor haar dochter. He's been known to heal anybody. Want hij staat erom bekend dat hij iedereen genas. Previously in his ministry, he healed Jews, he healed Gentiles, he healed a lot of people. Want al eerder in zijn bediening had hij Joden genezen, maar ook andere volken. So she kneels before him and she just says, "Lord, I don't care who you're sent to, just help me." Dus ze knielt voor de Heer Jezus neer en zegt: "Heer, het kan me niet schelen tot wie u gestuurd bent. Ik vraag alleen maar, help me." And at that point, the Lord says something to her that frankly caused me years of struggle. En dan zegt de Heer iets dat mij eigenlijk, als ik eerlijk ben, jaren van strijd gekost heeft. For a long time I wondered if Matthew wrote it down properly. Jarenlang heb ik getwijfeld of Matthäus het wel goed had opgeschreven. I really struck. How could the Lord say that to her? Ik bedoel, hoe kan de Heer nou zoiets zeggen? And here's what he said. Dit zegt hij. Verse 26. And he answered and said, "It's not good to take the children's bread and throw it to the dogs." Vers 26, hij echter antwoordde en zei: "Het is niet goed dat brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen." Look, if anything, that sounds like an insult, doesn't it? En eerlijk gezegd klinkt dat als een belediging, toch? Have any of you ever been in an argument with someone close to you? Heb je wel eens een discussie gehad met iemand die je naast stond? No one here, right? Niemand natuurlijk. No, I mean, you know, the kind of argument where it starts out as just in a kind of an exchange of different views. Ik heb het even over een ruzie die begint met meningsverschil. And then it kind of escalates very rapidly after that. En dan begint het te escaleren. And soon you're saying things to kind of hurt the other person, you know, that even though you know that's not going to advance the argument. En al snel merk je dat je alleen maar dingen aan het zeggen bent om die ander zeer te doen, terwijl je weet van dat gaat me and niet then, echt verder helpen. In the heat of that exchange. En in de hitte van die discussie. The other person says something so hurtful. Zegt die ander iets wat je zo zeer doet. So insulting. Iets wat zo beledigend is. So true. En zo waar is. That it just like being hit in the stomach. It just leaves you breathless. is alsof je een klap in je middenrif kreeg en even geen adem meer hebt. And you can't say anything after that. En je kan ook niks meer terugzeggen. And the argument is over. En de discussie is voorbij. But an hour later. Maar een uur daarna. You think. Dan zit je te denken. Oh, I could have said this. Ik had dat moeten zeggen. Not only that, this too. En ik had dat ook nog kunnen and zeggen. This. En dat. What was wrong with me? What happened? Wat mankeerde ik? No one's had that experience. Niemand heeft die ervaring. Ja. Well, if you had, then you'll understand. Als je die ervaring wel eens hebt gehad, dan snap je het. I think if I had been that woman. Ik denk dat als ik die vrouw was geweest. And Jesus Christ said that to me. En Jezus Christus had dat tegen mij gezegd. It would have been game over, you know? Dan was het voor mij game over. I mean, it would have been like, okay, take me to the nearest door, please. Dan had ik gezegd, alsjeblieft, laat maar zien waar de uitgang is. Maybe I would have asked the, okay, disciples, now you can take me out. Waarschijnlijk had ik gezegd, leerlingen van de Heer, neem me maar mee. I mean, I would have looked for the nearest exit, let's face it. Ik zou de eerste, de beste nooduitgang hebben gezocht. But you know, incredibly. Maar wonderlijkerwijs. Not this woman. Deze vrouw doet dat niet. You know, and the reason why is, I believe this woman was a chosen woman. En de reden dat dit gebeurde was, daar ben ik van overtuigd, dat God, zij een gekozen God, vrouw was. Without her even, maybe even knowing it, God had chosen her to approach Jesus that day. Misschien was zij het zich niet bewust, maar God had haar uitgekozen om Jezus te benaderen die and dag. And Jesus knew it. En de Heer Jezus wist dat. And he wanted his disciples to see this. En hij wilde dat zijn leerlingen dit zouden zien. So Jesus speaks to her what sounds to us like a really cruel insult. Dus Jezus spreekt haar aan op een manier die wij ontzettend gemeen en beledigend vinden. But she isn't speechless. Maar zij staat niet met een mond she vol tanden. Has an answer for the Lord. Zij heeft een antwoord klaar. And you know, the proverbs say that the plans of the heart belong to man, but the answer of the tongue comes from God. En in Spreuken staat dat het de plannen van het hart van de mensen zijn, maar het antwoord van de tong is and van de Heer. She answers the Lord in such a beautiful, humble way. Maar zij geeft een antwoord aan de Heer wat zo mooi is en zo nederig. And the more I read her answer, the more I begin to even think there's a little bit of humor in it. En hoe meer ik dat antwoord lees, hoe meer ik ook de indruk krijg dat er ook iets van humor in meekomt. Maybe there was even a bit of a smile on her face when she said this back to Yeshua. En ik kan me voorstellen dat er zelfs een glimlach op haar gezicht lag toen ze het antwoord aan de Heer Yeshua gaf. Here's what she said in verse 27. Dit zegt ze. But she said, "Yes, Lord, but even the dogs feed on the crumbs which fall from their master's table." Vers 27. Maar zij zei, "Zeker, Heer, maar ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafels van hun meesters vallen." What a great answer. Dat is wel een briljant antwoord. How humble this is. How beautiful it is. En het is zo nederig. Says, en yes, zo Lord, mooi. But even the dogs get the crumbs that fall from the table. Ze zegt, ja, Heer, maar ook de honden eten toch de kruimels die van de tafel vallen? Okay. Now, I believe that Jesus' reluctance to immediately grant her wish had a reason. Ik geloof dat Jezus huiverigheid om meteen haar vraag te beantwoorden een reden had. And the reason was not racism or divine favoritism. En de reden erachter was niet dat hij racistisch was of dat de goddelijke uitverkiezing erachter zat. He's not saying, oh, it's because the Jewish people are superior in any way. Want hij zegt niet, het Joodse volk is gewoon beter dan andere volken. Rather, he's explaining for this woman and for the disciples and ultimately for all of us that God has priorities. Hij legt alleen maar aan deze vrouw uit en aan zijn leerlingen en aan ons allemaal dat God prioriteiten stelt. He's describing the functional focus of his ministry. Want hij beschrijft de functionele focus van zijn bediening. And he says, I've made choices. En hij zegt, ik heb keuzes gemaakt. If you can accept my choices, en als jij mijn keuzes kan aanvaarden, then certainly you will receive all that you need and more. Dan zal je zeker alles ontvangen wat je nodig hebt but en God's meer. God's choices define his purposes in this world. Maar Gods doelen laten zien, Gods keuzes laten zien wat Gods doel is in deze wereld. So here's what Jesus said to this woman. En Jan zegt Jezus dit. Verse 28. Vers 28. Then Jesus said to her, O woman, Your faith is great. It shall be done for you as you wish. And Matthew records, and her daughter was healed at once. En toen antwoordde Jezus en zei tot haar, O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede zoals u wenst. En haar dochter, dat schrijft Matthäus dan op, haar dochter was genezen van dat ogenblik af. Just like Naaman in the Old Testament. Net als Naaman in het Oude Testament. When he humbled himself and said, okay, you made choices, Lord, I accept your choice. Toen Naaman zich vernederde en zei, God, u maakt keuzes en ik accepteer ze. And really what that was a yielding to the sovereignty of God. En in feite gaf hij zich daarmee over aan de soevereiniteit really van God. Establishing him as king of the kingdom. Want hij bevestigde hem als koning van alle koninkrijken. You choose, that's my command, Lord. Als u een keuze maakt, is dat voor mij een bevel. When you choose me, that's good. En als u mij kiest, mooi. But it's also good when you choose someone else. En als u iemand anders kiest, ook goed. In fact, it's just as good when you choose someone else. Sterker nog, het is net zo goed als u iemand anders kiest. I need grace when you choose me. Ik heb genade nodig als u mij kiest. I need a little different grace when you choose someone else. Ik heb ook iets andere genade nodig als u iemand anders kiest. But thine is the kingdom and the power and the glory forever. Maar van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Whether you choose me or you choose someone else, it's still your kingdom. Want of u nu mij kiest of iemand anders, het is nog steeds uw koninkrijk. And Lord, I'm still in it every day. En we leven er nog steeds iedere dag in. You chose Israel and not Japan. U heeft Israël gekozen, niet Japan. I don't know why. Geen idee waarom. But I accept it. Maar ik accepteer het wel. Ik neem het aan. And now I'm asking you, would you heal Japan, please? En nu vraag ik u, wilt u Japan genezen alstublieft? Would you give them a great revival? Wilt u hen een grote opwekking schenken? You said if your people humble themselves and pray. Want u heeft gezegd als uw volk zich vernedert, als het volk zich vernedert en bidt. Seek your face and forsake their sin. Dan zal u zoeken uw aangezicht en dan zal u zonde vergeven worden. Heaven and heal their land. Dan zal u vanuit de hemel het zien en hun land genezen. Look, it's humbling for all of us to accept that God chose them. Want het is voor ons allemaal vernederend dat God hen gekozen heeft. But when we accept it for the sake of the kingdom, no, embrace it for the sake of the kingdom. Maar als we dat aannemen of beter nog omarmen omwille van het koninkrijk, then we show ourselves to be on God's side. Dan laten wij zien dat wij aan Gods kant staan. Just like Naaman, the Syrian and this Lebanese woman, we get what we need. Dan zal het zo zijn als met Naaman de Syriër en met die Libanese vrouw, dan zullen we krijgen wat we nodig hebben. The prayer of our life is answered. Dan zal het gebed van ons leven worden beantwoord. And great healing will come. En dan zal genezing komen. I believe this is a message for each one of us. En ik geloof dat dat een boodschap is voor een ieder van ons. In a great international way, the choice of Israel, but in a personal way. En ook internationaal op een grote manier de keuze van Israël, maar ook heel persoonlijk voor iedereen hier. God's choice of us. Want God kiest voor iedereen van ons. I'd like to ask if you'll bow your heads and we're going to pray. Ik wil je vragen je hoofd te buigen, dan gaan we bidden. Lord, we want to honor you as king this morning. Heer, we willen u als koning eren vanmorgen. We want to say that whatever you choose is right and good and just and perfect. En we willen erkennen dat alles wat u kiest, dat het goed is en volmaakt is. Let there no flesh be glorified in your presence, Lord. Heer, laat het vlees niet verheerlijkt worden voor uw aangezicht. Let us accept your choices in our lives. Heer, laten wij uw keuzes aanvaarden let in ons leven. Let us embrace your choices, Lord. Laat ons uw keuzes omarmen, Heer. Even when it's so hard for us, as it was hard for Naaman. Zelfs als dat moeilijk is voor ons, zoals het moeilijk was voor Naaman. Even when it appears unfair, as it must have appeared to that woman in Lebanon. En zelfs als het oneerlijk lijkt, zoals het voor die Libanese vrouw oneerlijk zou hebben geleken. Give us the insight, give us the spirit to accept and embrace your choices. Geef ons het inzicht, Heer, en de geest om te aanvaarden wat u kiest. So that we can move on in the kingdom of God. Zodat wij vooruit kunnen in het koninkrijk van God. And in doing this we prepare our own hearts. Heer, en als u dat doet, dan wilt u ons hart bereiden. For the day when your choice will be us. We willen ons hart bereiden op de dag dat u gaat kiezen and voor you ons. Will be requiring everyone else to accept that choice. En als u van alle anderen vraagt om uw keuze voor ons te accepteren. Lord, we do pray, let your kingdom come and your will be done. Heer, we bidden, laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. Your kingdom that will have no end. Uw koninkrijk dat geen einde zal kennen. And can never be shaken in our lives. En dat nooit in ons leven geschokt kan worden. Now I'd like to ask Is there anyone here while we're in prayer? En nu wil ik graag vragen of er hier iemand is terwijl we bidden. That you feel, as I've been speaking, that the Holy Spirit has been speaking to you. Die het gevoel heeft dat de Heilige Geest jou heel persoonlijk direct aansprak. About something in your own life, something that you're dealing with. Over iets in jouw eigen leven waar jij mee te maken hebt. Or perhaps the attitude that you've had towards Israel. Of misschien gaat het wel over jouw houding ten opzichte van Israël. And you feel like the Lord is stirring up and breaking up fallow ground in you. En het lijkt alsof de Heer het een en ander aan het opwellen is binnenin je. And you want to say back to the Lord, Lord, I'm listening to you. I'm hearing what you're saying. En je wil antwoorden tegen de Heer. Heer, ik wil horen wat u te you're zeggen hebt. You're not speaking to the crowd. You're speaking to me. Want u spreekt niet alleen maar tot alle mensen hier, spreekt rechtstreeks tot mij. Your word this morning. En ik wil uw woord aanpakken vanmorgen. If that's you, I'd just like you to raise your hand, would you please? Als jij dat gevoel hebt, wil je alsjeblieft je hand opsteken vanmorgen? Just put your hand up. I want to pray for you. Wil je hand opsteken? Dan wil ik graag voor je bidden. Anyone in this place? Als hier iemand is. Struggling with God's choices in your life. Die te worstelen heeft met Gods keuzes in je leven. Thank you, Lord. Dank u wel, Heer. Thank you, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Dank u wel, Vader, in Jezus' naam. Pour out your spirit. Lord, I want to pray for every person who has raised their hand to you. Heer, ik wil bidden voor iedereen die hier zijn hand heeft opgestoken. Every person right here who's struggling with your choice. Iedereen hier die aan het worstelen is met de keuzes die u maakt. I want to pray that you'll give them great, great grace. En ik wil bidden dat u hen grote, grote genade geeft. Supernatural grace. Bovennatuurlijke genade. Grace that goes beyond human ability. Genade die nog verder gaat dan menselijke mogelijkheden. Power from the Spirit that goes beyond the human flesh. Genade en kracht van de Heilige Geest die verder gaat dan ons eigen kunnen. Grace to love their neighbors. Genade om van hun naasten te houden. Grace to even to love their enemies. Genade om van hun vijanden te houden. And to accept the hand of God. En om te aanvaarden wat de hand Gods doet. To accept the choice of God. Om te aanvaarden wat God kiest. So many of us, like this Lebanese woman, were praying for our children. En velen van ons zijn net als die Libanese vrouw aan het bidden voor onze kinderen. We want to see God's choices established in their lives. Want we willen dat Gods keuzes worden bevestigd in hun leven. We're just like that woman, and we come before the Lord and we say, Lord, would you heal my son? Would you heal my daughter? We zijn als die vrouw en we bidden, Heer, wilt u mijn zoon, wilt u mijn dochter genezen? Lord, we want to embrace your choice today. Maar Heer, we willen uw keuze omarmen vandaag. Some of us in our work or our ministry, God has chosen others and not us. Want er zijn hier ook mensen die hebben meegemaakt dat in hun werk of in hun bediening God of iemand anders werd gekozen in plaats van hem. We can see it as the hand of God, but that doesn't make it any easier. En dan kunnen we Gods hand daar wel in zien, maar dat maakt het nog niet makkelijker. We need great grace today. We hebben grote genade nodig vandaag. To go on with in love and to go on in your power. Om in liefde en in uw kracht verder te gaan. To go on rejoicing in you. Om verder te gaan en ons te verheugen in u. Some of us here today never realized that it's important that you chose Israel. En er zijn die mensen die zich nooit hebben gerealiseerd dat het belangrijk is dat u Israël koos. There's been questions in our heart about this. En zijn vragen in onze gedachten geweest hierover. And some even a resentment. En zelfs een afgunst. Lord, I pray that you'll show your sovereignty clearly today. Heer, maar ik bid dat u uw soevereiniteit wil laten zien vandaag. And you'll give us grace, the way you gave Naaman, the way you gave that woman in Lebanon, grace to accept that choice. En geef ons genade, net zoals u Naaman, net zoals u die Libanese vrouw de genade gaf om uw keuze te aanvaarden. And that as we received that grace, that you'll release healing in our lives. Heer, en dat op het moment dat we die keuze aanvaarden, dat u genezing in onze levens zal laten stromen. Lord, I would go so far as to pray for the church in Holland. Heer, ik wil zelfs bidden voor de kerk in Nederland. The church in Holland, the new church that's emerging now. De nieuwe kerk in Nederland die op aan het staan is. That church will embrace your choice of Israel. Die kerk zal uw keuze voor Israël omarmen. And humble themselves and pray. En ze zullen zichzelf vernederen en bidden. And that through that acceptance of your choice, you will heal this land. En door die aanvaarding van die keuze zult u dit land herstellen. Through this church, this new church, you'll release the power to heal the nation. Door deze nieuwe kerk zult u de kracht om te genezen, dit land te genezen, vrijzetten. And that a new wave of restoration and revival will sweep across this land. En een nieuwe golf van herstel en restauratie zal over dit land komen. So we just want to thank you for your grace upon us today. We willen u danken, Heer, voor uw genade voor ons vandaag. Thank you for putting this goodness within us. En dank u wel dat u die goedheid in ons gelegd heeft. Bless you and thank you now. We zegenen u en we danken u. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Amen. Thank you. Praise the Lord. I know we went longer than planned. Thank you for your patience and see you in the next session. We zijn iets langer doorgegaan dan gepland. Dank je wel voor je geduld en tot de volgende sessie. Thank you.